संप्रदाय से कर्तो फलम इदानी माहा, संप्रदाय के कर्ता श्रोता और वक्ता की ये धारा ही संप्रदाय की कर्ता है और उसी उनको जो प्राप्त ने फल को कहने जा रहे हैं। यही मम परमम गुह्यम मद भक्तिष्व विधास्यति भक्तिम मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। यइमं परमं गुह्यं, वह यह जो परम गुह्य शास्त्र गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में अभी तक विचार यथास्थिति कथन किया करते हैं। अभी पुरोधा भाषणे है ना, विपुरोधा करोत्यर्थे अभी पूर्वस्तु भाषणे मिलने संपूर्वश्चापि निपूर्वे स्थापने मता। धा धातु का अलग अलग अर्थ है, वी उपसर्ग जोड़ दो तो विधि विधा उन्हें करना, अभी जो अभिधा अभिधास्यति करते बोलना कथन करना, संधि सम्मेलनम मैंने मिलाना और निष्ठा स्थिति स्थापनार्थ में निधानम। यह इमाम परमम गुह्यम, जो कोई भी व्यक्ति ये या जो लोग इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में ही देते हैं, मद भक्तेषु अभिधास्यति सुनाते हैं या सुनाते हैं, कैसे किनको सुनाना है मेरे भक्तों में कह दिया। यदि महाभारत में क्या है, श्रावे चतुरो वर्णान कह दिया, चारों वर्ण वालों को स्मृति शास्त्रों को सुनाया जा सकता है, शूद्र को भी स्त्री को भी स्मृति शास्त्रों को सुनाने में कोई दोष नहीं है। 12, 327, 48 बारहवें सर्ग निशांति पर्व 327वां अध्याय 48वें श्लोक में बात कही गई है, चारों को सुनानी चाहिए। लेकिन शर्त यह है वे भक्त होनी चाहिए और अन्य जो पूर्व श्लोक में वर्णन किया हुआ अधिकारित्व का लक्षण उनमें हो तो उन्हें सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुनाने वाला भी कैसे सुनावे, उनके लिए भी नियमन लगा लागू करते हैं। सुनाने वाला मैं एक विद्वान ऐसा अहंकार से करेगा, उससे सुनने वाले भी सब अहंकारी हो जाएंगे। सुनने वाले अपने आप को महान कुशल और श्रेष्ठ ज्येष्ठ इत्यादि मान रहा है तो वो भी सब बेकारी है। कि सुनाने वाला कैसे होना चाहिए, माम पराम भक्ति कृत्वा विधास्यति, मुझ में ही पराभक्ति करके अनन्या भक्ति करके मुझसे अभेद करता हुआ अपने आप को यह भाव होनी चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं, यह उपाधि से वो परमात्मा ही बुलवा रहा है। परमात्मा के द्वारा कथित शास्त्र को परमात्मा ही इस वाणी के माध्यम से अधिकारी रूपा भगवान का जो अन्य रूप अनेकों रूप है, ये सुनने वाले भी कौन है, भगवान के अनेक रूपों में से है ना, इसलिए सुनाने वाला भी भगवान का एक रूप है, सुनने वाले भी भगवान के दूसरे रूप हैं, और सुना रहा है वह भगवान ही उस सुनाने वाला रूप उपाधि के वाणी के माध्यम से। ये ध्रुव ने इसलिए साफ कहता है, हमने क्या बोला है क्या नहीं किया क्या किया क्या नहीं किया तो छोड़िए, यो वाच्यम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धरस्वधाम। जो ये जड़ बूता चिवा है हिल भी नहीं सकती, ऐसे जो सोई पड़ी हुई मेरी इस वाणी को जो जगा करके जिंदा करके स्तुति आदि करवा ले रहा है, वह अखिल शक्ति धरस्व धामना, तो सकल शक्तियों को धारण किए स्वप्रकाश परमात्मा को मेरा नमस्कार है कहता है। वो भाव होनी चाहिए, इस वाणी से जो निकल रही है वह परमात्मा ही बुलवा रहा है। सहज में ही ऐसे पहले कहीं कहीं प्रवचन इधर उधर किए तो भी हम लोग यही अपने आप निकलता था विचार, निकलते अंत में ही कहा करते थे, जो कुछ भी इस वाणी से शास्त्र सम्मत आपने सुना है और शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक लौकिक पदार्थ जो शास्त्र अनुकूल हो जो आपने सुना, वह समझना कि भगवान ने आपको इस वाणी से प्रसाद, और जो शास्त्र की विपरीत था शास्त्र अनुकूल नहीं था ऐसे जो कोई बात निकली हो तो समझना वो इस उपाधि के अपने अहंकार के माध्यम से निकला हुआ है, उसको त्याग देना, ग्रहण नहीं करना, ये कहा करते थे। वही भाव सदा बनाए रखना है वक्ता को, जब पराम भक्ति मई कृत्वा, मुझ में पराभक्ति करके ही यो मद भक्ति विदासति स मामेव एषति, वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म रूप ही है ना, तो वो कैसे कहा जा सकता है? कहते कह सकते, मुंडक उपनिषद मिसले का प्रोवाच ताम तत्व तो ब्रह्म विद्या, प्रोवाच शब्द प्रयोग किया, प्रकृष्ट रूपेण उवाच, मुंडक उपनिषद 1.2.13 में है, कहा गया है, कहा जा सकता है। यहां पर एक ध्यान देना, वो लौकिक न्याय है, उस अनन्य भाव से बोलने लग जाएगा फिर पंक्ति कैसे देखेगा, यदि अनन्य भाव में पहुंच जाए फिर तो बोल ही नहीं सकता, ऐसा आरोप है कथन करते हैं। ब्रह्मज्ञानी बोलेगा कैसे, उपाधि बोलेगी कैसे, और देखेगा कैसे, सब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या हो रहा है, सो रहा है कौन, कौन जग रहा है, कैसे पता है इसको, कैसे बहिर्मुख हो रहेगा इसमें। तब दृष्टांत बड़ा सुंदर लौकिक न्याय है, जैसे सर पर घड़ा रख के नाचने वाली स्त्री नृत्य कर रही है, ताल बड़ा संगीत गायन हो रहा है, उसके साथ ताल बज रहे सब, उसी अनुसार वो नाच भी रही है ना, हाथ पांव सब कर रही है, लेकिन मुख्य रूप से उसका ध्यान कहां रहता है, घड़े में, घड़े ना गिर जाए, भले ताल के अनुसार चल रही है, लेकिन पूर्ण समय में उसका एक मुख्य ध्यान है, एकाग्रता घट के ऊपर, वह गिर ना जाए, लुढ़क ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, लेकिन बाकी में कहीं कोई गलती नहीं करती है, यानी कि एक भी वहां बात जो बज रहा है उस राग ताल के विरुद्ध कहीं हाथ पर हिल जाए नहीं, उसके अनुसार भी है, फिर भी ध्यान घट पे। वैसे ही भले सब को तालमेल बिठाकर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ध्यान उस परमात्मा का, संगीत ताल पर नृत्य वशंगतापी मौलिष्ट कुंभ भय विरक्षण धीर नटीव, संगीत ताल पर नृत्य वशंगता, संगीत ताल पर नृत्य के वश में रहने के बावजूद भी मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव, खोपड़ी पर रखा हुआ उस घड़े का कि परिरक्षण धीर नटीरी नटी युवा, उसके समान आचार्य को होना चाहिए, सदा उस परमात्मा का ध्यान अभेद दृष्टि से रखता हुआ अनन्य भक्ति भाव में रहते हुए भी इस उपाधि के माध्यम से बाकी सकल व्यवहार करता हुआ पढ़ाना है, ऐसे आचार्य अवश्य मामेवेशति असंशय। भाष्यम् य इमं यथोक्तं परमं निःश्रेयसार्थं केशवार्जुन संवाद रूपं ग्रंथं वयः जो यथोक्त जो ग्रंथ है परम निःश्रेयस का साधन भूता है, केशव और अर्जुन के संवाद रूप ग्रंथ है, इसको गुह्यम गोप्यम अत्यंत गोपनीय है, उसको मद भक्तेशु मई भक्ति मत्सु, मुझ में ही भक्ति मति बुद्धि है जिनका ऐसे लोगों में अभिधास्यति उन्हें वक्षित कथन किया करेंगे ग्रंथ तो अर्थतः, कोई जरूरी नहीं व्याख्या ही करें, कहते केवल मूल पाठ भी करे और करावे तो भी ग्रंथतः, इसलिए कह दिया भाष्यकार ने, और अर्थ तक कह दिया तो और श्रेष्ठ है, स्थापयिष्यति ग्रंथतो अर्थतश्च, उन लोगों के हृदय में स्थापना कर देता है, यथा त्वयि मया, जैसे मेरे द्वारा तेरे हृदय में स्थापना कर दिया गया, उसी प्रकार से जो कोई भी आचार्य गुरु अपने शिष्य के हृदय में स्थापित कर देता है ग्रंथतः और अर्थतः, भक्ते हे पुनर्ग्रहणम ग्रहणात भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाने पात्र गम्यते। दोबारा यह मत भक्ति शिक्षु का, पहले तो 67वें श्लोक में तो कह चुके हैं ना, पूर्व श्लोक में अधिकारिक लक्षण में आ चुका है, और फिर क्यों कह रहे हैं यहां पे दोबारा? दोबारा कारण करने से ज्ञापन हुआ भक्ति मात्र भी शास्त्र संप्रदान में अकेले भक्ति हो तो भी वो अधिकारी हो जाता है। आन अधिकारी इसलिए स्पष्ट करते हैं शुश्रूषा आदि सहकारी राहित्यम केवल सकता। शुश्रूषा तप वगैरह जो बताया गया था पूर्व श्लोक में, सेवा आदि से रहित भी हो वो भी अधिकारी हो सकता है। यहां पर दोबारा भक्ति ग्रहण करने से ज्ञापन होता है केवल शास्त्र संप्रदाय पात्र बहुत वह भी पात्र हो जाता है ऐसा मालूम हो रहा है। कथम अभिदासिति, किस प्रकार से वो कथन करके अगले का हृदय में ग्रंथ अर्थ को स्थापना करेगा इत्युच्यते है, उसको कथन कर रहे भक्ति मई पराम कृत्वा, मुझ में परा भक्ति को करके, अर्थात भगवद परम गुरु अच्युत से शुश्रूषा मया क्रियते। यह भाव बनाना पड़ेगा, अनन्य भक्ति में भी यह भाव होनी चाहिए मैं उस परमात्मा जो परम गुरु है अच्युत है उसकी सेवा कर रहा हूं। गीता को दूसरे को सुनाना उस परमात्मा की सेवा समझ के करना है, धन के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, किसी अन्य फलाकांक्षा से रहित होकर के सुनाना है केवल उसकी सेवा मान करके, अथवा अपनी साधना मान लो स्वाध्याय मेरी तप है, स्वाध्याय परम तप ये मेरी साधना है, उस परमात्मा की सेवा है, इस भाव से पढ़ावे मैं आकृत्येवं कृत्वा, ऐसा करके ही पढ़ाना चाहिए। तस्सीदं फलम, उसके प्रति फल प्राप्ति होगी। क्या मामेव एषति मुच्यते एव इत्यर्थः, अर्थात मुक्त हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते गीतामय हो जाएगा और वह मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय मात्र संशय न कर्तव्य, इस विषय में संशय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब किंचा इतना ही नहीं, न तस्मान मनुष्येश कश्चिन में प्रिय गृहतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। कहते संसार में उससे कोई भिन्न दूसरा मेरा और कोई प्रियतर नहीं हो सकता। तस्माद् अन्य प्रियतरो मैं न भविता न भविष्य करता, उससे भी ज्यादा प्रिय मेरे लिए संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्यों में कश्चित में प्रियकृतम मनुष्येषु, मनुष्यों में तस्मात मन उस आचार्य पुरुष से भी बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रियकृतम नहीं है, मेरा प्रिय कर्म करने वाला नहीं है। प्रियं करो दीदी प्रियकृत प्रियकृत प्रियकृतरा प्रियकृतम, इससे भी बढ़कर कोई दूसरा मेरा प्रिय कर्म करने वाला नहीं। अर्थ गीता का पठन पाठन करना यही सबसे बड़ा प्रिय कर्म है उस परमात्मा का, उसको करने वाला प्रियकृत है, और वह प्रियकृत में से भी क्योंकि अन्य भी प्रिय कर्म है, भगवान का भक्ति करना भी प्रिय कर्म है भगवान के लिए, नित्य वेद पाठ कर लिया और वेदों के विहित सकल कर्मों का नित्य वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ये सब प्रिय है, इसे सब प्रियकृत ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें से प्रियकृत तम यह पुरुष है जो गीता का पंडित था, ऐसे कई संत ऐसे हैं जब गीता लोग दूसरा बोलते ही नहीं है, उनका नाम ही बोलते गीता स्वामी, बहुत प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में गीता स्वामी करके, जिनकी सेवा में रहते थे रामानंद जी महाराज शुरू में, बड़े कड़क नियम सख्त। और देखा उन्हें एक बार कहते रामानंद जी बताते थे स्वयं कि महाराज जी थोड़ा लेट से उठने लगे, आलस हो गया ठंडी के कारण, किसी कारण से हो, लेकिन 5 बजे से पहले ब्रह्मचारी उठते ही नहीं, क्या करें? तो उन्होंने अपने आप पर नियम लगा लिया, भाई हम तो आज से 4 बजे चाय पियेंगे, हम नहा धो के तुमको चाय बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हाथ पर धो लिया मुंह धो लिया और बना दिया चाय नाश्ता चाय पानी, नहीं नहा के बनानी पड़ेगी, संध्या वंदन करना पड़ेगा, उसके बाद हम नहाना संध्यावंदन करना सब करना, एक घंटा तो चाहिए, तो 3 बजे उठना पड़ेगा ही उठना पड़ेगा। अब ब्रह्मचारी जी की मुसीबत, अब क्या करें, अब सेवा में है, गुरु ने भेजा है, तो 3 बजे उठने लगे अपने आप। तो गुरु लोग ऐसे करते हैं, हमारे जो सूरदास जी थे गुरु, व्याकरण के प्रथम खंड पढ़ाए उन्होंने, बाकी खंड तो दूसरों से पढ़ा, तो वो जो पढ़ाते थे उन्होंने ऐसे किया, मेरे को 4 बजे पाठ करना पड़ेगा, 5 बजे तुम्हारी आरती होती है, 4 बजे से 4:55 तक पढ़ाऊंगा, 5 मिनट तुम पहुंच जाओगे। अब उसे 3 बजे उठ के नहा धो करके अपना जब तक भागना पड़ता था। मैंने कहा तुम ये कितना है भाग्यशाली हो गए, हम भी तो रास्ते में विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते भागते भागते जाते थे हम, नहीं कौन सवेरे उठे, आराम से उठते हम 5 बजे, आरती हो रही है उसे पहले 10-15 मिनट में उठा अपना, फिर झटपट निपटाई पहुंच गया आरती। इन्हीं सब गुरुओं की कृपा इस तरह से होती है, लोग समझते हैं। अनंत सवेरे 7 बजे पाठ रखा था, जब 7 से 9 तो लोग आने के लिए रोते, अरे सवेरे 7 बजे कैसे आएंगे। मैंने कहा हमारे को 4 बजे बुलाया तब भी हम नहा धो के पूजा पाठ करके गए, और तुम लोग 7 बजे आने के लिए रो रहे हो, ठंडे ये है वो है, क्या लोग है। अध्ययन में निष्ठा हो तो समय क्या रोकेगा उनको, रोक नहीं सकता है। और योगेंद्रानंद जी 11:30 बजे बुलाते थे, भरी धूप दिन में और गर्मी हो कुछ भी हो, कड़क धूप में भी 11:30 बजे पहुंचते थे, 7:30 बजे भोजन, 11 बजे निपट जाता था, 11 बजे निकलो खाया और धूप में निकला और याद खा के सो जाते। गुरु लोग भी ऐसे विद्या नहीं देते, बड़ी तपस्या करके बनारस में दिए हैं, कराया खूब अच्छी तरह से। तो खैर, तो ये होता इसलिए कहते हैं कि देखो किसी को संशय नहीं करना, आज उससे बड़ा कृतम कोई और नहीं, गीता स्वामी जी पर याद आ गया था कि उनको गीता स्वामी ही नाम संज्ञा हो गया था। ऐसे संत होते हैं जो गीता के लिए दूसरा पढ़ाते ही नहीं थे। चिन्मयानंद जी महाराज जी थे, उनको भी गीता स्वामी कहा करते थे चिन्मयानंद सरस्वती, कि जहां जाते गीता ज्ञान की के लोग कोई दूसरा देते ही नहीं, गीता पर ही प्रवचन। तस्मा तार्ष पुरुषात् मनुष्येषु कश्चिदपि मे प्रियकृतमो न च कार्य। मनुष्येषु में कहने की क्या जरूरत पड़ी भगवान को, यह शास्त्र अन्यों ने भी सुना है क्या, देवता लोग ऋषि लोग गंधर्वादी लोग कहते हैं महाभारत का प्रमाण है, 1:1:7 है प्रथम सर्ग प्रथम अध्याय 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक, 7वें श्लोक उत्तरार्ध 8वें श्लोक पूर्वार्ध में वर्णन आया, नारदो श्रावये देवान असितो देवलः पितृन गंधर्व्यक्षरक्षांसी श्रावयामास वैशुकः। कहे नारद जी ने देवताओं को सुनाए, असित नामक देवल ऋषि ने पितरों को सुनाए, और सुखदेव महाराज गंधर्व यक्ष रक्षस सबको सुना दिए। इसीलिए भगवान कहते हैं अन्य योनियों में भी गीता का श्रवण हुआ है अन्य अन्य आचार्यों से, लेकिन उन सब से भी मनुष्यों में, इसलिए मैं कहता हूं उनको अलग कर दिया, मनुष्यों में प्रियकृतम कौन है वो हमने वर्णन किया भाष्या नचा तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृत मनुष्येषु मनुष्याणां मध्य, मनुष्यों के मध्य में एतादृश शास्त्र संप्रदाय को करने वाला आचार्य से बढ़कर कश्चित भी मे मम प्रिय कर्तव्य अतिशयेन प्रिय करो, अतिशय रूपेण प्रिय करने वाला प्रिय कर्म करने वाला उससे अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य प्रिय कर्तव्य न मैंने नास्ति एव इत्यर्थ। वर्तमानेषु मनुष्येषु मध्ये, वर्तमान मनुष्य उनके बीच में उससे बढ़कर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है यह मेरा मान्यता है। चकार एव अर्थ में ले रहे हैं, नच भविता भविष्यति अपि, भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। कारे तस्माद् द्वितीयो अन्य प्रियतर प्रियकर्तर, उससे भी और ज्यादा प्रिय हो ऐसा कोई दूसरा भविष्य काल में भी इस भूमि लोके अस्मिन् न भविता, इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। किंतु संप्रदाय प्रवक्ता का सर्वाधिक फल यहां वर्णन कर दिया, क्योंकि कहा है स वक्ता विस्तुत न च विश्वाधिदैवतम न स विश्वाधिदैवतम। आंगिरी वह वक्ता को विष्णु का रूप ही मानना, सवक्ता विष्णु इत्युक्त ऐसा कहा गया है। न स विश्वाधिदैवत, वह विश्व आदि या अधिदैवत इत्यादि रूपण से ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति न्यायेना उक्ता, इस न्याय के आधार पर यह बात कही गई है कि संसार में विद्या का संप्रदान करने वाला मुमुक्षु के द्वारा संप्रदान मुमुक्षु होना यथोक्त विशेषण होते कर्तव्य, यथोक्त विशेषण वाले से ही प्राप्त करनी चाहिए कि ध्यान निष्ठ श्रेष्ठ है, स्व संप्रदाय प्रवक्त हो श्रेष्ठ तमत्वाद उचितता विद्या संप्रदाने प्रवृत्त भाव। यदि संसार में ध्यान निष्ठा रखने में ध्यान में निष्ठ रहने वाला श्रेष्ठ माना गया, लेकिन उसके अपेक्षा से भी श्रेष्ठ तम पुरुष वह है जो एतादृश विद्या को शिष्यों को मुमुक्षुओं को संप्रदान करता है, देता है, इस भाव से बात कह दिया गया। योपि इतना ही नहीं, जो सुनता है ना उसको भी मिलेगा, जो पढ़ता है उसको भी अच्छा फल मिलता है, क्योंकि नियम है अनिच्छयापि संस्पृष्ट दहत्येव हि पावक, लौकिक न्याय। न चाहते भी यदि आपको छुएंगे तो क्या आपको आग जलाएगा? नहीं, अवश्य ही जला देगा। आप चाहो ना चाहो, आपने आग को स्पर्श किया तो वह आपको जरूर जला देता है। इसी पर आप चाहो ना चाहो, यह गीता को आप पढ़ लेंगे इसका फल तो आपको मिलेगा ही। पावक है ये, अग्नि के समान है, जो इसका स्पर्श करेगा वह चाहे ना चाहे इससे होने वाला फल उसे जरूर मिलेगा। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टस्यामिति मे मतिः। यह जो कोई पुरुष, ये जो लोग इमं धर्म्यं संवादम आवयोः, हम दोनों का बीच में हुई यह संवाद जो धर्म से अलग नहीं है, धर्माद अनपेतमिति धर्म्यं, जो धर्म से लेश मात्र भी अलग नहीं, हटकर नहीं है, पूर्ण रूप में धर्म की चर्चा है इसमें, उसको जो पढ़ता है पठिष्यति, वो कैसे पढ़ रहा है? लेकिन ज्ञान यज्ञेन, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ, मानसत्ता विशिष्ट है, ये विशिष्टतम है, बल्कि यज्ञ अन्य यज्ञों के पेशा से श्रेयान श्रेयांत्रयमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंदव है ना, चौथा अध्याय 33वें श्लोक में पहले कह चुके हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मम उपासते, 9वां अध्याय 15वें श्लोक में भी कहा हुआ है। ज्ञान यज्ञ की चर्चा पहले दो बार कह चुके हैं। तेना हम, ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं इष्ट, इष्ट मैंने पूजित, यजनम कृतः, यज धातु से क्त प्रत्यय समझना, यज धातु से क्त प्रत्यय हुआ, पूजा कर दिया गया, यज धातु से क्त कर दिया होगा, कितना यज धातु संप्रसारण हो गया, यह को ई इजदंत ज को मूर्धन्य शकार वज ब्रज ब्रज यज राज ब्रज श्याम है ना, वह सूत्र में यज है तो है वहां, इसलिए ज को मूर्धन्य शकार, य को संप्रसारण हो गया ई अकार का पुरूप संप्रसारणाच इष्टदंत तुनाष्टो इष्ट, अर्थात यज्ञ कृत, उसने मेरी पूजा कर दिया, इन्हें मेरा इष्ट है वो, इस इच्छा धातु का रूप नहीं समझना इष्ट है ना, इस इच्छा धातु का रूप नहीं समझना, यज धातु का रूप है, उस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरा यजन कर दिया, मेरा पूजा कर दिया है, इति मे मति, ऐसा ही मेरा निश्चय है, समझो मैं ऐसे मानता हूं। जो व्यक्ति इस गीता को पढ़ता है, पढ़ाता है उसको तो है ही है, वो तो मुक्त ही हो जाएगा, दिया जो पढ़ता भी है वह भी निश्चित रूपेण इसके द्वारा मेरी पूजा किया है, इसलिए उसका अंतर्गण शुद्धि तो जरूर होगी, कि जो स्वकरणात्म व्यर्च सिद्धि विंदति मानव, जो या गीता अध्ययन रूपी कर्म उसका अपना स्वकर्म मान करके वह पाठ करता है, उतने से भी उसका अंतरण शुद्धि रूप सिद्धि अवश्य प्राप्ति होगी। यही मेरा दृढ़ निश्चय है, सिद्धांत है। यो अध्येष्यते च पठिष्यति, योपि जो कोई पुरुष अध्येष्यते मने पठिष्यति पढ़ता है। इमं धर्म्यं धर्मादनभेदं, किसको कहे जो इसको, इसको मने किसको, धर्म से जो हटा नहीं, धर्म से लेश मात्र भी अलग नहीं है यहाँ। ऐसा संवाद रूपम ग्रंथम, संवाद रूप ग्रंथ, किनका बीच में संवाद हुआ था, आवयो हम दोनों का बीच में, अर्जुन और कृष्ण, तेरे इदं ग्रंथं स्यात्, उसके द्वारा मानो यजन ही कर दिया, याग ही कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समझा रहे, ज्ञान यज्ञ विधि च उपांश पारसा नाम यज्ञान ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद विशिष्टतम इत्यतः, क्योंकि विधि यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ बाहर वाला दशवर्णाशय अग्निहोत्र वगैरह, उसमें क्या होता है, शरीर से सारा काम धंधा हो रहा है, शारीरिक कर्म, और जप कर रहे हैं आप, चाहे वो इकरी हो चाहे उपांश हो, है इस समय क्या हो रहा है, भावना प्रदान है, भक्ति प्रदान, शारीरिक क्रिया प्रदान विधि यज्ञों में है, भावना प्रदान जप यज्ञ में है, चाहे वो इकरी हो चाहे उपांश हो, और ये जो अध्ययन है ये मानस प्रदान है। शरीर को बैठाना तो पड़ता है, क्रिया भी है इसमें, एक आसन बैठो, भक्ति भी चाहिए, पहले बोल चुके भक्त को ही देना है, भक्ति से ही देना है, पराभक्ति युक्त हो आचार्य और भक्तिमान पुरुष को ही देना है, भक्ति भी तो है ही, और सबसे बड़ा जैसे नटीव सारे एकाग्रता स्थिर होना चाहिए, मानस है, और सबसे कठिन होता है मानस कर्म, क्योंकि अत्यंत चंचल वही है ना, अन्य इंद्रियों को भी चंचल मन नहीं कर रखा है ना, तो इंद्रियां तो अपने आप में तो स्वभाव तो चंचल नहीं होते, मन के कारण से मन चंचल है, मन देखना चाहता इधर उधर उधर, तो आंख भी घुमाना है और क्या करेगा, चारों तरफ देखना चाहता है ना मन, इधर आंख घूमता है, नहीं तो आंख कहीं को घूमे, आंख बोल के सो जाए चुपचाप, मन की चंचलता, चंचल में मना कृष्ण परमाति बलवद्रणम, और चंचल मन के कारण इंद्रियां चंचल जैसे प्रतीत हो जाती हैं, वास्तव में इसलिए कहते हैं मन अत्यंत चंचल है, वह पाठ में भी स्थिर नहीं होता है, पाठ सुनते सुनते अनेकों बात इधर उधर की याद आ जाती है या नहीं, आवाज में उधर उधर हो जाता है, कई पंक्तियां छूट जाती है, आधा वादा सुनते हैं, पूरा आद्योपांत तक सुनना भी एक कठिन काम, इतनी एकाग्रता रहे पूरी पूरी समय, एक एक शब्द भी सम्यक श्रवण किया है, सम्यक अर्थ अवगाहन भी कर लिया, मान लो कान में शब्द पढ़ भी गए, आपने ही सुने तो फायदा क्या, पढ़ेंगे ही शब्द में सब तो जाएंगे कान में तो जाएंगे, तो बोल ही रहे हैं ना, आकाश में शब्द तो जा ही रहा है सबके कान में, नहीं शब्द को ग्रहण करना और तदर्थ ग्रहण भी प्रत्येक का हो जाए, ऐसी एकाग्रता हो, आदर्श मानस ज्ञान यज्ञ के द्वारा अहम इष्ट, इसलिए ज्ञानाम ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद विशिष्टतम, कोई शारीरिक केवल, कोई हृदय का हार्दिक केवल, ये तो मानस उनसे विशिष्टतम है, इततः तेन ज्ञान यज्ञ न गीता शास्त्र से अध्ययन स्तुयते, तारस ज्ञान के द्वारा इस गीता शास्त्र अध्ययन की स्तुति की जा रही है, फल विधि रेव, अथवा सीधा फल विधि मान लो, चल पढ़ने मात्र से भगवान की पूजा हो गई, देवता आदि विषय ज्ञान के फल तुल्यम अस्य फलम भवति, देवता आदि विषय का जो ज्ञान की करते हो उसका जैसा फल होता है, वहां ज्ञान के तहत उपासना यज्ञ, ज्ञान के अर्थ देवता का ज्ञान का मतलब क्या, उपासना, उपासना के द्वारा जैसा वहां फल प्राप्त देता है, वैसे यह भी गीता शास्त्र को पढ़ना कृष्ण की उपासना है, भगवान की उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, इसके द्वारा इसमें अवश्य तत्तुल्य फल प्राप्ति होगी, तेन अध्ययनेन अहम इष्टः, तादृश ज्ञान के रूपी अध्ययन के द्वारा अहम इष्टः, मने भाष्यकार क्या कर दे रहे हैं, अर्थ पूजितः स्या भवेयम इति मे, मने मम मतिर निश्चय, मेरा यह दृढ़ निश्चय है, ऐसा समझो। अब सुनने वाले का फल, पढ़ाने वाला का वर्णन हो गया, पढ़ने वाले का अधिकार तो 67 में बताया, 68 में पढ़ाने वाले के बारे में बता दिया, और 59 में उसकी स्तुति की गई पढ़ाने वाले की, और 70 में सामान्य रूप में पढ़ने वाले को वर्णन किया। अब विशिष्ट रूप में सुनने वाले के लिए बता रहे, अतः श्रोत्र इदम फलम, श्रवण करने वाले का फल बता रहे। श्रद्धावान सूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रृणुयादपि यो नरः, जो नर श्रद्धावान हो, असूया रहित हो, ऐसा हो, कर्चा से अन्य जो अधिकारी का लक्षण है तप मेधावित्व आदि उन सबको ग्रहण कर लेना है, ऐसा होकर श्रृणुयादपि सुनने मात्र से भी, अपि कहने से मालूम होता है अर्थ ज्ञानवान का तो कहना ही के इतनी है, सुनने मात्र से हो गया इतना फल बता रहे हैं, तो जिसको अर्थ ज्ञान भी ग्रहण हो जाए साथ साथ फिर तो कहना ही क्या कितनी है, उसको तो मोक्ष ही मिल जाएगा। क्योंकि जो सुनने मात्र से मैंने अर्थ ज्ञान नहीं पकड़ में बैठा है, गीता पाठ चल रहा है, आ गया सुन रहा है बैठ रहा है, कुछ न शब्द जा रहा है, अर्धा पर्ध कुछ न कुछ पकड़ में आ रही है नहीं आ रही, चल रहा है गाड़ी और सुन रहे हैं फिर भी लगे हो ऐसे को बोल रहे हैं सुन याद अपी, और जो अर्थ ज्ञान हो जाए फिर तो कहने के तो मुक्त हो जाएगा कि मोक्ष शास्त्र ही है। और एक और बात यहां ज्ञापन हुआ श्रृणुयात मैंने किसी ने किसी मुख से सुनने जा गया है ना, सुन रहा है किसी ने किसी से, ये मानना पड़ेगा तो किससे सुन रहा है तो परिषदों को लाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भिगच्छे श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम मंडगांव परिषद एक दो बार। और चांदो भी कहता है सुनना भी किसे सुनना है, आचार्य ध्येय विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य से जो विदित विद्या है प्राप्त विद्या है वही साध को प्राप्त कराने वाली होती है 4-9-3 छांदोग्य उपनिषद में। और ऐसे सुनने से तस्मा सर्वम अभवत् ब्रह्मानंद उपनिषद 1-4-10 में कहा फल सोपि मुक्त शुभान लोक का, वह भी पापों से मुक्त होकर के पापों या वह भी मुक्त होकर के लोगों को जा रहे, मुक्ति के बाद लोक प्राप्ति कहाँ है, लोक प्राप्ति का कथन करने से ज्ञापन होता है तो मुक्त होने किससे मुक्त हुआ, पापों से मुक्त व्यक्त करना पड़ेगा, संसार से मुक्ति नहीं, केवल सुनने वाले को संसार से मुक्ति नहीं पापों से मुक्ति होगा। क्योंकि फल आगे क्या बता रहे हैं, शुभान लोकान प्राप्त, शुभ लोगों को प्राप्त करता है उन शुभ लोगों को, जिन शुभ लोग पुण्य कर्मी पुरुष लोग अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले लोग जो उसे प्राप्त करते हैं उस पुण्य लोगों को वे लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धावान श्रद्धदान अनसूयश्च असूया वर्जित, श्रद्धदान श्रद्धा युक्त पुरुष है, अनसूयश्च मैंने असूया से रहित है, सन इमं ग्रंथम ऐसा होकर जो व्यक्ति इस ग्रंथ को सुनिया सुनने मात्र से, यो नरो जो पुरुष कहते अपि शब्द भगवान ने अपि क्यों कहा यहां पे, कहते अपि शब्द से ज्ञापन हो रहा है किमुद्दा अर्थज्ञानवान, अर्थज्ञानवान के बारे में कहना ही क्या, निश्चित रूप में तो और उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर जाएगा। सोपि पाप मुक्त, वह केवल सुनने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है, शुभान प्रशस्तान लोकान प्राप्त, पापों से मुक्त होकर केवल पुण्य शेष रह गया, अतएव पुण्यों को भोगने के लिए वह प्रशस्त श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। कौन से लोगों को प्राप्त करेगा, श्रेष्ठ लोगों को भोजन कर दिया आपने तब कहते हैं पुण्य कर्मी जिसे प्राप्त करते उसे प्राप्त करेगा पुण्यकर्मणाम लोक, कौन सा पुण्यकर्मणाम, अग्निहोत्र कर्मवताम, अग्निहोत्र कर्म करने वाले जिन लोगों को प्राप्त किया करते हैं उन लोगों को वह प्राप्त कर लेगा। और अब सब बता दिया, अधिकारी का लक्षण हो गया, वक्ता का लक्षण उसको मिलने वाला फल उसकी स्तुति, श्रोता का लक्षण श्रोता का फल सब वर्णन हो गया, केवल पढ़ने वाला पढ़ाने वाला सुनने वाला सुनाने वाला सबका कथन हो गया। और अब परीक्षा लेंगे अर्जुन का, हमने तुमको इतना सुना दिया तुमने कितना समझा या नहीं समझा, किस विषय कोई संशय बाकी है तो बता, तो और दृष्टांत से तुमको समझा दूंगा। भाष्कर अवतरण का दे रहे, शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बहुत सया पृच्छति। शिष्य बुद्ध अर्जुन को जो शास्त्र सुनाया गया उसके अर्थ ग्रहण हुई है या नहीं है, यह विवेक बहुत से इसको अलग अलग स्पष्ट जानने की इच्छा से भगवान पूछ रहे हैं उससे। सुंदर अवतरण का अंगीकार भी दे रहे हैं, आचार्य ने शिष्याय यावद अज्ञान संशय प्रयास तावद अनेकदा उपदेश दर्शयितुम। यह श्लोक का केवल अर्जुन को समझ में आया कि नहीं आया यह पहचानने के लिए समझने के लिए भगवान पूछ रहे हैं, इतने ही नहीं एक और बात छिपी हुई रहस्य क्या, यह ज्ञापन करने के लिए आचार्य के द्वारा तब तक शिष्य को उपदेश देना चाहिए अनेक प्रकार से जब तक उसका ज्ञान और संशय नष्ट नहीं होता, यह भी ज्ञापन करना। यावद अज्ञान संशय विपर्यास तावद अनेकदा उपदृष्टव्यम्। जब तक अज्ञान है और जब कार्यभूत संशय और विपर्यय है तब तक उसको अनेक प्रकार से उपदेश देना चाहिए। इति दर्शयितुम, इसे दिखाने के लिए भगवान अर्जुनम पृष्टवान, अर्जुन से पूछा, जो मेरे को बताना है बता दिया, नहीं समझ में आई है कि अभी तुम्हारा संशय रह गया, विपर्यय रह गया या ज्ञान रह गया तो पूछ ले, बोल दे, तो जवाब में कहते नहीं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा कर देगा, या मोह स्मृति नष्ट हो गया, स्मृति लाभ हो गई, मैंने आगे संशय नहीं रहा, विपर्यास नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो ही गया, इसलिए आगे उपदेश देने की जरूरत नहीं रहा, नहीं तो कुछ ने प्रश्न डाल देता हो। जैसे मैत्री को याज्ञवल्क्य ने सब उपदेश दे दिया और अनुशासन मोहम्यम, अरे आपने मेरे को मोह में डाल दिया, ये कैसा आपने संज्ञा अस्थि बोल दिया, अपने नाम अस्थि कह दिए, कैसे हो सकता है, वो पूछती, फिर दूसरा तरीके समझाते, ग्रंथ में कह दे बस इतनी ही है श्रद्धा करो और जब तर्क तर्क से फायदा नहीं है, समझा दे लास्ट उपदेश खोल के चले गए संन्यास, ऐसे वर्णन प्रदान में आता। इसी को मन में श्रुति को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं भगवान जो है पूछ रहे हैं उससे, और मधुसूदन कर एक और बात कह रहे हैं, ज्ञान शिष्य से ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतं गुरुणा कारुणिक प्रयास कार्य गुरोर धर्मं शिक्षयितुं सर्वज्ञोऽपि पुनरुपदेशापेक्षा नास्ति इति ज्ञापनाय पृच्छति। शिष्य का ज्ञानोत्पत्ति पर्यंत गुरु के द्वारा करुणामय गुरु के द्वारा प्रयास करनी चाहिए, यही गुरुओं का धर्म है, यह बात को शिक्षित करने के लिए सर्वज्ञोऽपि पुनरुपदेश अपेक्षा नास्ति, के सर्वज्ञ होने पर भी पुनरुपदेश अपेक्षा नहीं था, मालूम है भगवान को, फिर भी जान बुझ करके दुनिया को ज्ञापन कराने के लिए पूछ रहे हैं। क्या पूछा उन्होंने, कच्चित्ते तच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रे न चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब तक कोई संबोधन नहीं दिए, अधिकारी आदि का विचार जब से चल रहा है, यहां करके दो संबोधन दिए, जब प्रश्न पूछ रहे हैं, हे पार्थ हे धनंजय, कारण यह है पूर्व श्लोक में श्रद्धावान कह दिया, पार्थ श्रद्धावान स्त्रीलिंग संबोधन, इसलिए वहां पर स्त्री संबंधी, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति वास्तविक श्रद्धा है और मेरे उपदेशों को तुमने वास्तविक श्रद्धा पर ग्रहण किए होंगे तो तुम्हारा सारा संशय प्रयास अज्ञान सहित नष्ट हुआ होगा, ये संबोधन पार्थ से। और दूसरा अनसूयश्च का जो कहा, मेरे गुणों में दोष का आविष्कार तुमने नहीं किया, जैसे लोग करते कृष्ण के गुणों में दोष आविष्कार आरोप लगाते हैं, वैसे तुमने मेरे गुणों में दोष का आविष्कार नहीं किया है तो अनुसूयावान तुम होने के कारण तुम्हें वास्तविक अधिकारी होने से तुम्हारे भी जिस प्रकार से तुम धनंजय हुए, धनंजय कैसे हुआ, लक्ष्य का एक भी बाण छोड़ता था तो लक्ष्य को कभी विफल हुआ अर्जुन का, कभी नहीं। जिस प्रकार से तुमने अपना लक्ष्य बुदा शत्रुओं को सम्यक प्रकार से एकाग्रता के साथ भेदन करके उनसे धन प्राप्त किया, उसी प्रकार से यहां पर तुम्हारे अपने जो शत्रु है चंचलता राग द्वेष आदि इन सब को अपने एकाग्रता पूर्वक मेरे द्वारा दिया हुआ यह शास्त्र ब्रह्म ज्ञान रूपी साधन से मार कर मोक्ष रूपी धन को तुमने प्राप्त किया कि नहीं किया, यह ध्यान के लिए धनंजय संबोधन दे रहे हैं। लौकिक धन जीतना आसान है, इन मोक्ष में धन को जीतना कठिन है। इसे दो संबोधन देकर करे कच्चे देता श्रुतं त्वया एकाग्रेण चेतसा, देखो इसलिए विषय में एकाग्रेण चेतसा कच्चित कार्त्या पर कह देंगे वाचिका स्पष्ट ही किंचित, तुमने कुछ कुछ तो सुना है एकाग्रचित से, उससे निश्चित रूप तुम्हारा कुछ न कुछ अज्ञान और कार्य सम्मोह प्रनष्ट से तुम्हारा नष्ट हुआ होगा, कुछ कुछ हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ तो बोलो क्या नहीं हुआ है, उस विषय में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस भाव से पूछ रहे हैं, यदि भी जान रहे हैं कि इसका पूरा अज्ञान नष्ट हो चुका है, इन वासना की वजह से कार्य कर्म जैसे शरीर इसका रहेगा और शरीर से कार्य होगा, उस समय दोबारा भ्रांति भी होगी, इसकी वासना है प्रारब्ध में ही ऐसा है, दोबारा उसको भ्रांति होती है, दोबारा अनुगीता का उपदेश होगा। इसलिए कहते हैं इसलिए अगन आसक्त राम दीर्घालम निरंतर वेदांत चिंतया तद अग्रहण ज्ञाते, क्योंकि यदि मालूम हो जाए तुमने ठीक से ग्रहण नहीं किया जो ज्ञान मैंने दिया है उसका अर्थ समय ग्रहण नहीं हुआ है तो पुनर्ग्राहयिष्यामी, मैं दोबारा तुमको उपायांतरेण आपि ग्राहयिष्यामी, पृष्ठभिप्राय उपायांतर से अन्य साधन से अन्य दृष्टांत आदि के द्वारा मैं तुम्हें ग्रहण करा दूंगा, इस भाव से भगवान ने पूछा है इस प्रश्न को प्रश्न के अभिप्राय। यत्रांतरंच आस्थाय शिष्य कृतार्थ कर्तव्य आचार्य धर्म प्रदर्शित भवति, एक तरह से यहाँ पर भगवान ने आचार्य का धर्म को भी दर्शा दिया, यत्नांतर को आश्रित करके शिष्य को अवश्य कृतार्थ करनी ही चाहिए। जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य और जनक का एक संवाद में आता है, जनक को उपदेश दिया, जनक ने प्रश्न पूछा उसके जवाब दे दिया, याज्ञवल्क्य का जवाब से बड़ा खुश हो गया और जनक कहता है हम आप 1000 दक्षिणा दे रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य क्या कहता है, हमारे पिता यह मानते तो और मुझे शिक्षा दिए हैं, जब तक शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं दिया तब तक दक्षिणा नहीं देना, इसे मेरा कर्तव्य मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूं, इसे तब तक मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा, और जब पूरा ज्ञान दे फिर दक्षिणा लेने वाला कौन रह गया, तब तो लेने वाला भी नहीं देने वाला भी, दोनों अभय ब्रह्म हो गए। तब जनक कहता है अब तो लेने देने वाले नहीं रखे रह गए, इसलिए जितना ये उपाधियां अधिक रही हैं सारा ये नगरी मेरा देश विदेह नगर और यह सारा प्रजा और ये उपाधि रूप राजा ये सब आपका सेवक है, अर्पण कर देता है और कुछ नहीं। तीसरे कहते हैं हाँ कि इसी का अभिप्राय से यज्ञांतरं च आस्थाय, यत्नांतर को ग्रहण करके शिष्य को अवश्य कृतार्थ करनी चाहिए, यह आचार्य का धर्म है, इसे प्रदर्शित करने के लिए ही जान बुझे प्रश्न को भगवान ने रखा। कच्चित किम एतत् मया उक्तम श्रुतम श्रवणेन अवधारितम पार्थ, किम कच्चित कार कर दिया, किम एतत् मया उक्तम मेरे द्वारा कहा हुआ इन बातों में से जो तुम्हें सुना है श्रवण के द्वारा अवधारित निश्चय कर लिया है हे पार्थ, किंतु या एकाग्रण चेष्टा चित्तेन किं वा प्रमादत, कहने का तात्पर्य बता रहे वाक्यार्थ का तात्पर्य, क्या तुम एकाग्रचित के द्वारा इसको ग्रहण किया है अथवा प्रमाद से ग्रहण किया है, बताओ प्रमाद तो वा अप्रमादित अगर अवग्रचन हो तो काट देना, वा प्रमादता नहीं होनी चाहिए प्रमादता, अवग्रचिन हो तो काट दो, प्रमाद वही मृत्यु अहम ब्रवी भो, स्मृतिकार ने कहा है प्रमाद क्या, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसे कर दिया। इसे प्रमाद पूर्वक कोई शास्त्र को सुनना ग्रहण करना ही अज्ञान का कारण है, मृत्यु तो अज्ञान दूर नहीं होगा तो और अज्ञान मजबूत हो जाएगा, इसे प्रमाद से तुमने ग्रहण किया और अथवा एकाग्र चित्त वाला होकर तुमने ग्रहण किया है यह पूछने का आशय पूर्वार्ध का। और यदि तुम्हें एकाग्र पूर्वक सुना है उसमें भी हमारा प्रश्न है, जितना अंश तुमने एकाग्र पूर्वक सुना है उतने अंश ज्ञान के द्वारा क्या तुम्हारा समस्त संशय निवृत्त हुआ या नहीं हुआ। कच्चित अज्ञान सम्मोह, अज्ञान निमित्त सम्मोह, ये अविव्यक्त भाव अविवेक स्वाभाविक किम प्रनिष्ठ। अज्ञान का कार्यभूत अज्ञान निमित्त जो सम्मोह, सम्मोह मैंने अविव्यक्त भाव, ये सत्यान्तृत मिथुरीकरण हो रखता है ना, खिचड़ी ये खिचड़ी भाव ही है अभी बाकी, ये इनको अलग अलग तुमने समझ लिया, ऐसा दृश्य मिथ्या है, ये है ही नहीं वास्तव में सर्ववत है, और मैं रज्जु रूप अधिष्ठान के समान शुद्ध ब्रह्म ही हूँ, ये विविक्त करके अभी स्वाभाविक जो विवेक था वो तुम्हारा नष्ट होकर के विवेक जागृत हुआ कि नहीं हुआ। यदर्थो अयम शास्त्र श्रवणायास तव मम च उपदेष्ट अथवा आयास, जिसके लिए यह शास्त्र श्रवण का आयास तेरा हुआ है और सुनाने का आयास मेरे से हुआ है। उपदेष्टा होने से उपदेष्टा का जो आयास प्रवृत्त ते तुभ्यम धनंजय, हे जय तुम्हारे लिए सुनाने को मेरा, मुझ सुनाने वाले का जो आयास प्रवृत्त हुआ और तुम सुनने के लिए तुम्हारा जो आयास प्रवृत्त हुआ वह सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। तो जवाब में कहेगा हाँ, जो लक्ष्य था आपका मेरा लक्ष्य था नहीं, लेकिन वह आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य होकर अभेद होकर मैं वह अभेद को ही प्राप्त कर गया। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है इसलिए नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्तोस्मि गत संदेह करिषे वचनम तव। नष्टो मोह, यदि एक बार पहले भी आया है मोह नष्ट हो गया मेरा, ग्यारहवें अध्याय शुरू, लेकिन वह ईश्वर संबंधी मोह नष्ट हुआ, स्वरूप संबंधी मोह नहीं, यहां स्वरूप संबंधी मोह नष्ट हो रहा है। हमेशा बोलते हैं मोह दो प्रकार का है, एक स्वरूप संबंधी मोह होता है, एक धर्म संबंधी मोह होता है। धर्म संबंधी मोह में दो भाग करना पड़ेगा, ईश्वर संबंधी मोह और कर्तव्य संबंधी मोह। कर्तव्य संबंधी मोह को आदि शतक से निवृत्त किया और ईश्वर संबंधी मोह को मध्य षटक से निवृत्त हुआ और स्वरूप संबंधी मोह को अंतिम षटक के द्वारा निवृत्त कर दिया। इस तरह से सकल प्रकार का मोह नष्ट हो गया। इति नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा, और यदि स्मृति हो गई थी मेरे अपने निज स्वरूप का और मैं अपने आप को एक क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रिय मान रहा हूं, गृहस्थ आसन वाला मान रहा था, संन्यास आसन में भागना रहा था मैं, और इंसान को मेरा बंधु बांधव मान रहा था, ऐसा दृश्य मिथ्या दृश्य में सत्यत्व की भ्रांति हो रखी थी वह निवृत्त हो गई है और मेरे असली स्वरूप की विस्मृति जो हुई थी वह दूर होकर के स्मृति का लाभ हुआ है। मया लब्धा, तुमने कैसे प्राप्त कर लिया, कहीं शास्त्र सुन करके केवल नहीं, तत्प्रसाद के सुनने से अर्थ ग्रहण करने से नहीं होता, कृपा बहुत जरूरी है, अनुभूति पर्यंत अर्थ ज्ञान हो इसके लिए गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता। अर्थ ज्ञान हो जाएगा बड़ा अच्छे ढंग से आप शास्त्र को ग्रहण कर लेंगे, अर्थ ग्रहण हो गया और समझाने के लेंगे बढ़िया पंक्तियां लग गई, पंक्तियां लगा भी दोगे, दुनिया में नाम हो जाए, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन अनुभूति जीरो है। क्यों? मत प्रसादात तत् प्रसादात, गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। इसे यहां पर तत् प्रसादात मैं अच्युत कद, हे अच्युत, जैसे आप अपने स्वरूप से अच्युत कभी नहीं होते हैं, मुझको भी आपने उस स्वरूप को प्राप्त करा दिया, अब मैं भी अच्युत हो गया हूं आपकी ही कृपा से, मेरे द्वारा स्मृत लाभ होकर मैं अच्युत हो गया, अतएव स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया। स्थित हो गया हूं का मतलब क्या, मैं स्थित हो गया हूं, गत संदेह, संदेह रहित होकर के मैं स्थित हो गया हूं, संदेह रहित होकर मैं स्थित हो गया हूं, अतएव अपरार्थक्रम शेष को लेकर के तव वचनं करिषे, आपके वचनों के अनुसार जो धर्म पालन होना है, निमित्त मात्र भव सव्य साचन आपने कहा, मैं निमित्त मात्र बनकर सकल क्रियाकलापों को कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आध्यासिक कर्तृत्व भोक्तृत्व को बाधा सामाजिकरणीय स्वीकार करता हुआ केवल करते रहूंगा। ज्ञानी भी यही बोलेगा ना, शब्द यही बोलेगा, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, ये तो कहेगा। ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में और शब्द प्रयोग में अंतर नहीं दिखेगा, इतना ही है। अज्ञानी गाली सहित बोलेगा, ज्ञानी सहित नहीं बोलेगा, इतना ही बोला जा सकता है। नहीं, शब्द करोमी ही रहेगा, करिशे ही रहेगा, इसको कोई संदेह नहीं। अंतर गया, यह बाधा सामान्य से कर रहा है, वो बाधा सामान्य से नहीं कर रहा है, वो यथार्थ बुद्धि से कर रहा है, शरीर में ही आत्मत्व आदि यथार्थ बुद्धि से कर रहा है, और शरीर आदि में अनात्म में आत्म बुद्धि न रखते हुए कह रहा है, ये अंतर होती है। भाष्यम नष्टो मोह अज्ञान अज अज्ञान जन्य मोह नष्ट हो गया। समस्त संसार अर्थ हेतु सागर यो दुस्तर, समस्त संसार रूपी अर्थ का कारण ही होता है सागर के समान दुस्तर है, ऐसा जो मोह व नष्ट हो गया। कुछ नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, मोह ही केवल नष्ट हुआ, अज्ञान से जन्य अज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा उसकी भ्रांति हो गई, ऐसा कह देते हैं लोग। अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं, भाई कार्य मात्र नाश हुआ, कारण नाश नहीं हुआ। कि भाष्कर ने क्या कहा, अज्ञान जा मोह, अज्ञान जन्य मोह नष्ट हो, मैंने अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, अज्ञान थी पड़ी रही, इसे वो बाल दोबारा भ्रांति पड़ा और अनुगीतों को उपदेश देना पड़ गया भगवान, ऐसा अनुभव कर लेते। कुछ लोग कहते हैं कार्य नाश हो, यहाँ कारण के साथ अभेद कर दो, कार्य कारण उभय नाश समझने चाहिए, उभय नाश को स्वीकार किया। समस्त संसार, क्योंकि आगे क्या, समस्त संसार अनंत हेतु कर दिया ना, सागर इव दुस्तर स्मृतिश्च आत्मतत्व विषय लब्धा, आत्मतत्व विषय स्मृति में मुझे लाभ हो गया, यस्या लाभात, जिसका लाभ होने से सर्व हृदय ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सकल हृदय ग्रंथियों का विप्रमोक्ष हो जाता है, गांठ खुल गई है। कैसे हो गया, वो भी तत्प्रसादात, तव प्रसादात, आपकी कृपा से, मया तत्प्रसादम आश्रितेन अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा को आश्रित किए हुए मेरे द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त किया गया है। अनेन मोह नाश प्रष्ट प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावदेव दर्शितं दर्शितं च भवति। इस मोहनाश रूपी संबंधी प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से यह भगवान ने निश्चय कर दिया और दर्शा दिया कि सकल शास्त्रों का अर्थ ज्ञान का फल इतनी है, क्या, अज्ञान का नाश होना, विवेक होना। यतो ज्ञानात् मोहनाश आत्मस्थिति लाभ, जिसने ज्ञान से मोहनाश और आत्मस्थिति लाभ होती है, उससे अतिरिक्त और अन्य कोई फल शास्त्रों के अर्थ ज्ञान का नहीं है। तथा च श्रुतौ, इसे श्रुति भी कहती है, अनात्मविच्छोचामि, मैं अनात्मवित हूँ, इसलिए मैं शोक करता। मैं सुना है, नारद जी कहते हैं, हाँ तर्द शोकम, सुना तो था मैं कि वह आत्मवित शोक से तर जाते, और मेरे अंदर शोक इस ज्ञापन होता है कि मैं अनात्मवित हूँ, इसलिए मैं शोक करता। इच्छांत की श्रुति है, इस उपन्यास, ये उपन्यास आरम्भ किया, ऐसा आरम्भ करके आत्मज्ञान ने सर्वग्रंथि प्रमोक्ष उक्ता, आत्मज्ञान भूमा विद्या के द्वारा सर्वग्रंथि प्रमोक्ष को ही उस छांदोग्य में कथन किया गया है। इसी प्रकार से देखने को मिला है छांदोग्य परिषद सातवीं अध्याय में बात कही गई है, शुरू में ही आता है, मैं आत्मवित हूँ, फिर मैं शोक कर रहा हूं, तर्दी शोकम आत्मवित, सुना लेकिन मैं सोचामी, हम तो सोचामी। फिर सनत कुमार के उपदेश से वह आत्मज्ञान के द्वारा वास्तविक अनुभूति से वह शोक उतर जाता है। इति उपन्यस्य आत्मज्ञानेन सर्व ग्रंथि प्रमोक्ष उक्तः, सकल ग्रंथियों का ही प्रमोक्ष कथन किया। पांचवें प्रश्न का मंत्र है 7:26:2, नीचे दिया, देखिए सभी ने, वियोग अयोग्य स्मृति लंब है सर्व ग्रंथिना विप्रमोक्ष 7:26:2 मसूनी तीसरी पंक्ति में है, नीलकंठी में भी तीसरी पंक्ति में है, वियोग अयोग्य स्मृति लंब है सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष 7:26:2। इतना ही नहीं, मुंडकोपनिषद 2:2:4 में का भीतते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशया छिंदमाण तस्मिन दृष्टि परावरे ईशावास उपनिषद सातवां मंत्र में का तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपशत मंत्र वर्ण एकत्व अनुपशत जब एकत्व का अनुभूति कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर कहां से कैसे मोह हो सकता है कैसा शोक हो सकता है न मोह न शोक कुछ नहीं हो सकता ये सब भाषण में है इति मंत्र वर्ण अत इदानीं तच्छासने स्थितो अस्मि इसलिए अब मैं आपके शासन में स्थित हूं आपके शासन में स्थित हूं तच्छासने स्थितो अस्मि कैसे हो भी स्थित हो मजबूरी में कहते नहीं गत संदेह मुक्त संशय संशय से रहित स्थित तद्धासो विजज्ञ छांद प्रसाद में ना 613 मैं सम्यक जान चुका कोई संशय नहीं रह गया इसे करिष्ये वचनंतव अहं तत् प्रसाद कृतार्थ न मे कर्तव्य स्थिति प्राय वास्तव में आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो चुका हूं मेरा कोई कर्तव्य है नहीं इसलिए अब आप कराने वाले हो ग्रामीण अंतरारूढ़ाने में स्थिति में पहुंच चुका हूं आप ईश्वर हैं आप इस शरीर की उपाधि के माध्यम से जो नाच नचाना नचाओ जो काम कराना कराओ वह निमित्त मात्र में करते रहूंगा वास्तव में मैं नहीं करूंगा न मैं कर्तव्य में मेरा कर्तव्य नहीं रह गया इत्यभिप्राय।